أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبوك جلدي جناب نسانت يالله سبحانه وتعالى جلد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نغلند نوي نوي جلد مجام يالله ak barkem ak yermandem yalla nako yalla sambartal sen kaw bu lolou weso yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena aw julit fep fuñu nek ci tudduñu fa yalla fatelewuñu fa yenenbi sallallahu alayhi wa sallam janguñu fi tereb yalla de lolou luñuy recc lu ko rek yowal qiyamah kon sun jotay bi yalla nako yalla def sa jotay ya nga xamanteni mom lañuy ndamo bu korok yowal qiyam fatli nak dafa war ab julit ndax alquran moñu ko wax wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin delen fatlente ndax fatli dina jariñ ko gem yalla lolou mom motax tay mbokk yu bax yi dekk fi dajalo bolañu ak suñu oustaz bi nga xamanteni kuñu xam la kuñu yag ak mom la ci lepp lo xamanteni luy jallale l'islam ëlëg la muy al oustaz saïd li mu nek imam fi ci geedjo way ci ay jakk yu wuté lu tolo ñetti jakk mi fi jité nek jangale kat nek borom xam xam ñu xam ko ci liggéey l'islam bi ay at yu yag ñu nek ci ak mom lu tolo ñaar fukki at man ak mom xamanté nañ ci liggéey l'islam bi wala lu ko ëpp kon xam nañ ko lolou nak day lu am solo ci ñun ñu jël ko xamanteni lamuy wax xam nako jël ko xamanteni ku yalla may fasaha la ci nit ñi buñu déggé lamuy wax dinañ ko jëfé nek la ko xamanteni tamit jàngalé kat la kon buñu jëlé thème bu toll ni at tawakkul ñu jox ko kon jox nañ ko li nga xamanteni mom la xam wakiru nak moy tembi kep kenn si ñun rek liñu koy ñaan moy mu xerewlu xerewlu moy mu bayyi xel ni mi wax ndax gan ko wax kat loko terele lu deglu ko rek soxla wuko te pon ñun ñi bayyi suñu yitte bayyi suñu soxla bayyi suñu rendez-vous bayyi suñu liggey bayyi suñu lepp ñu dañoo ñëw fii pour déglu kàddu yàlla kon bu ñu ñëwee fii nañu diglante bu baax a baax kenn ku nekk toog déglu su waxtaanee ba pare nga xool ci loo xamante ne daan nga ko def nga yokk ko bu gisee ne loo xamante ne luy jariñ la sa daawoo ko defit nga fas yéene jaayante jëm ko bàyyi kon dañuy ñaanal oustaz si suñ borom guddal fanam yokk xam-xamam barkeelal xam-xamam te dolli ko wér ak guddu fan ak wér gu yaram ñu toog déglu ko ñun ñëpp bàyyi ko mu dem ci si thème bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a baaxe suñu paree ñu xool naka lañu ci def ay contribution wala ay laaj yoo xamante ni rot na ci biir waxtaane ñu daal koy jéem a séddale kon bismillah tafaddal monsieur Yaya Oustaz. A'oudhou billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلة سنة روبرام نوني نيانال سنة ينت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلنكو يالا دولي خيوالت مسلك كنارو لمبوكي نوني لدي زيارة دلن بالو أخ دلن بالو أخ دينيان يالا تبارك وتعالى suñu jotaay bi yalla nako yalla boole ci jotaay yi mu nangu comme ni ko cheikh bi waxe ñu dajé tay ak yeen fi ci tombe bi nga xamné ci tombe diiné yi la bok ñu waxon né nañu fatalante ak yeen atawakkul bi ni gëstu tem bi ñu présenté ñu tem yu bare bare bare bare ci tawakkul ñu gisoon ne mën nañoo jël كيف نحقق التوكل فينا نكا لا نوي ديف با وكير لو تي يالا نيك تي نون نكا لا ني ديف با وكير لو تي يالا نيك تي نون كومو مانا دون تي نون توم بوبو dem na ci fukki tomb pour naka lañuy def ba tawakkulu ala allah nek ci ñun même bu fekke ne dama leen di proposer même bu jexé tém bi bu fekke yegul ci ñeneen yeneen programme yi ñew yeneen borom xam xam yi fi ñew ngeen jël teggin wi pour ngeen jël yépp parce que ci jël yépp lañuy gor gorlu ba tawakkulu wakirlu ci yalla nek ci ñun même bu fekke jeex na jagul tay tombe bi bu ci jekk moy muqaddima introduction bu ñuy def ci tawakkul ñaarel bi moy mafhumu tawakkul ñu am ci deg deg lan lay tek ñettel bi moy atawakkul wal akhdh bil asbab wakirlu ci yalla ak sabab yi ngay def ñentel bi moy simaru tawakkul meñe fi firu yi ngay jëlé ci tawakkul so gorgolo ba mu nek sa bop yan firu yi nga ci jëlé juromel moy atawakkul la yakunu illa ala allah wakirlu kenn du ko def ludul ci yalla jurom benel moy aqsamu tawakkul khaji ñata khaj la jurom ñaarel moy awaiq atawakkul yan pak ñu ci nek جرم نيتال موي امور تنافي في التوكل اي مير يو خامني واكير لو سي الله داف كاي داق جرم نينتال موي امور تحقق التوكل اي مير يو خامني دا فاي دغال داي تخ مو نيك موم موم لول دي توكل فكيل بي موي اتوكل وتواكل واكير لوك يا تيارال كون مبوكي جولي دي di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala tomb yi ñu fasiyene waxtane bu fekke jot na fi ak mi di ñu may ñu naan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top su ñewé ci introduction bi inna tawakkul ala allah ibadah la ya'rifuha illa ibadahu as-sadiqin ñun ñëpp nañu and xam goor ak jigen mak ak ndaw képp ko xamné julit nga na nga yek ni wakirlu ci yalla jaamu yalla la lan moy wakirlu moy jël sa bop jox yalla lool nak jaamu yalla la ibada gis nga ni jigen ñi jigen boy tak nga fekk ci ville bi nako ma nga dëkk fëng lemi amul courant amul ndox amul gaz amul tali amul tabax amul téléphone mu ne la bëgg na koku lan la def daf la jébal bopam dafa def tawakkul ci yow ngeen dem nga yobbu ko lu raw lool nak la ab julit goor ak jigen di def ci boromam subhanahu wa ta'ala da ngay laxas sa bop bu mu deugër ba melni bal tanks nga jox sa bop yalla lol nak ibada jamu yalla la comme julli comme kor comme joxe azaka comme lolou nit di def di jox bopam yalla jamu yalla la waye jamu yalla go xamne kenn munu ci banexu tiafka bi kenn munu ko ñam lul jamu yalla yi deggu yi motax gis nga yentiy allah muhammad alayhi salatu wassalam bi nga xamne moy sunu roy kay bi mu duggé ci khuntuma yéféri makka diko wër abubakar tit la la yentiy bi wax inna allaha ma'ana dafa am yaqeen am kulta ci yalla ne yalla mi ngi and ak ñun musa lol la defon kër ak bako banu israël daqé bu mu seess ci geej gi mu gestu gis fir'auna kanamam mu xol gis geej gi ginaawam su duggé ci geej gi lab bu delto ginaaw fir'auna ray ko tapé di mu andalon ni amul koluté ci yalla di yuxu nan inna la mudrakun danañ ñu dab mune len kalla inna ma'i rabbi yalla mi ngi andak man lool moy tawakkul moy nga am yeg yeg ne am nga bour bo xamné am nga borom bo xamné lepp la mëne barki dem dañuy firi alquran beug ci ben ay inna la ala kulli shay'in qadir sayyid hawa rahimahullah lay wax ne bu ngeen di firi alquran diko jang aya yi fi muy feewé na ngeen ci baye xel nga jang alquran yalla mune inna allah ala kulli shay'in qadir man lepp la man amo confiance president de la republique wala nga tok mu tok mune la man sa xarit la lepp la man waxal lepp lo bëgguma def ko nga am ko luté ki mom president ne la man lepp la man yow wol wo ñun ñep dañuy jang inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qadir mais amuñ ci ko luté comme niñu Macky Sall di waxé né man sax sa way la mën na lepp dina la jappalé waaw waxal rek lo bëgg han lepp mën na ko pourtant lool mëna lepp mën na sa xel mo dañ né mën na lepp way xam nga né mënul lepp ké nak yalla mi la né mën na lepp mom mën nako té tawul ki nga wol wol wo yalla ñun ñep lool moy suñu problème tay ci suñu diiné moy suñu problème ci suñu alcorane moy suñu problème ci suñu borom jalla jalaluhu wa azakamaluhu motax ñi deggu ñi ñoo ñoo xam lan moy tawakkul wa hiya sabilul mukhlisin tawakkul moy yoonu ñi selal gis nga kep ko fi gis mu recc mu selal boromam ba recc ha yoon wi mu jaar moy tawakkul ala Allah dafa jël leppam jox yalla wala bu ne la wa hiya sabilul mukhlisin moy yoonu ñi selal ñi deggu ñi ak ñi selal yoon woowu lañ jaar ñoñu nga xamne al mu'minin ñoy wal gëm yi ñoñu dañu gëm ne bil qada'i wal qadar yoon woowu ñu jaar ci gëm dogalul yalla gis nga même iman bi iman wi ñi jang nga xamne dañ lay wax ne arkanuhu sitta nga koy lim bam jeex dañ lay wax bu mujju bi al iman bil qadr khairihi wa sharrihi nga gëm dogal li neex li naxari mais da ngay xamne sa fofu sax ñun dañoo am problème tay kenn ci ñun bu duggé ci dara jafé jafé nekk ci au lieu mu gëm ne yalla la dugg gëm da naan man ma deful nangam ñeneen ñi ñew dañ naan ko lor yow ya deful nangam lutax defo li leela fekk yow da nga waron gëm ne su neexé yalla la bu naxaré yalla la mune waqad amara Allahu azza wa jal rusulahu wa anbiya'ahu wa awliya'ahu salihin amarahu yalla dafa digal lolu tawakkul diko digal yonenti digal ko ndawam yi ñi mu yoni digal ko xaritam yi yi deggu yi mom sunu borom mu wax ci alquran ci aye fi mawadi' min alquran mutaaddida ay aye yu bare bare ci alquran yalla joxoñ ñu bopam mu ne wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun lolu muy tekki moy wa ala llahi ci yalla rek falyatawakkalul mu'minun way gem yalla yi na len yalla doy waaw ben goor dafa nek ci geej gi mi nek ci gal gal gi xar ci digg geej gi xalé yi japp ci bant yi ñi di yuuxu ñi la ngamu mom goor gogu ñu gis ko mu tok ci kaw ndox mi di japp bi len yalla sauvé ñu genn mom ak ñi recc nit ñi wër ko ne ko goor ga yow gal gi dam nit ñi lab ñi di yuuxu yow nga tok ci ndox mi japp lutax mu ne ndax ma dajje ak yalla fekk ma ngi lab dama bëgg bu may dajje ak yalla fekk ma ngi japp lool moy tawakkulu ala Allah jox sa bop yalla mbok yi wakirlu gogu yalla wax nu nan ko def mafhum bi moy ñaarelu tomb bi mafhumu tawakkul fi lugha ci lak arab lan moy atawakkulu ala Allah moy an ta'tamida ala ghayrik fi mawqifin ma wa tawakkul moy nga sukkandiku ci nit ci bi ci ay mbir nga xamne ki momon lolou nga ñew wëru ci mom pour lolou mu dimbali la ci lolou moy tawakkul ci la ko arab an ta'tamida ala ghayrik fi mawqifin ma nga ñew sukkandiku ci keneen ku dul yow ci lo xamne yow mënoko mom moko mën yow amoko mom moko am pour mu jappal la ci lolou mu nek lolou moy mafhumu tawakkul fi al-lugha wa fi al-istilah chaque jour borom xam xam ni non lañuy def suñ lay jangal dara ci diine dañ lay wax lu muy tek ci langue bi wax la nak ci sharia lu muy tek ci diine suñ ñew ci diine moy an yakuna hunaka sidqun fil qalbi fil i'timad ala Allah ta'ala fi qada'il masalih wa daf'il darar min al-umuri ad-dunya wal akhirah muy lu jafé nak moy yow julit bi mu leer la ne mu nek ci sa xol an yakuna hunaka sidqun na nek deug ci sa xol fil qalbi fil i'timad ala Allah ni nga sukkandiko ci yalla na nek deug ci yow ci sa xol tay sa xol bi su fekkone nit taw def na tawakkul ala Allah gis nga lolou dang koy gis ci sun dekk bi li lay wone nit ñi yalla nek ci sen xol yi lu len bet mbir ne keum da ngay deg ku nek ki nga ki nek sa xol mom ngay tuddu ku nek li nga bëgg lool ngay wax ki nga bëgg mom ngay wo ki nek sa xol mom ngay tuddu ci mu musal la legi nak bu fekke ni abdul lillah mom day nek deggu ci yalla ci mom fil i'timad ala Allah fi qada'il hajat amna aajo yalla rek momoko meuna fajal ma dem japp julli ñaay rak sujjud sama borom dal dikoy talal loxo bala may genn di seti ken bala may feug buntu ken sama buntu borom lay jëk feug lolu moy al i'timad ala Allah na sukkandiku ci yalla mais fi tay gis ñun ñi ñep bo amé aajo da ngay wote telephone sol say dal woor ba tass fajewul nga ñew tok ñu na saway na fi nek yalla ci dess nak way ko mujjé bu fekké fébar la sax dañuy dem ci mamuni nan lo koy réni garab sang ko ci touri buñ ne kecc mënuñ ci dara ñu dem hôpital baba hôpital na saway ki dal yobul len ko rek diko jox lu neex diko wax lu neex wa mu ñew teud ku feug ñu ne wa seen malade ñu ah docteur yi dem nañ fu ne leg dal yalla lañuy xaar yalla ci dess xolal nit ñi bala ñuy dem ci yalla day fekk ñu paré motax tawakkul ala Allah manke ci ñun amu ñu tawakkul ci sunu lepp nak wax rek mo bari neew na ci jaami yalla yi tay ci goor ñe gigen ñi ñu jox seeni bop yalla ben way rabitaay ma keureum dafa jeex mu teud rek ba guddii ben auto droite feug mu ubbi waji ne ko li ci mal bi la indil mu ubbi waji di wacce domami duggal muy wacce domi di duggal muy wacce domi di duggal ba magasin bi fess kiko indi won dal dikoy nuyu ne ko li ma indi bu jeexé sama carte visite mi ngi ni wo ma ma indi wat ko mu ne ko te luma koy de dumay de sa carte visite kan mo la wax nga indi fi li koku lay wax jeexna mu yabal keneen mu ñew du da nga tedd guddi nga gënt da nga ma wara jox dund mu ne ko wa mu ne ko yalla la ñaan man awma aaju ci nit ki la téré nelaw ba nga duuy sa auto bi bam fess indil mako sama buntu kër fek koku mu ngi fi duma téléphoné nit lolu moy atawakkul ala Allah moy nga bayyi sa bop yalla ben way médecin la médecin bu fort médecin bi dafa am ben séminaire bu mu wara def af Europe mu dugg avion bi am problème ñu wacc ko ci ay ben aéroport ne ko te séminaire bi mom warul tardé 2 heures de temps la wara am pour def séminaire bi ñu wacc ko ben aéroport ci aéroport Europe bi ñu ne ko avion bi pour ñu réparer ko fuk 2 heures de temps yoyu day am mu ne kon damay tardé séminaire bi légui fi ma jëm ak fi séminaire bi am ndax amul auto bu ko meuna daw ñu ne ko ah kay mu jël auto ñu liwé ko auto mu dugg all bi mu reer jaawale yoon yi mu dugg ci all bi mu daw lu tol ne fi ak ginnaw Kaolack mu dugg ci neige bi dugg ci garab yi mu dem ba ci yag auto bi yeksi ci ay neegu ñax ben garab dalikoy tey auto bi pan mënatul dem mu wacc yenn saaka mu wéku taxiam né day woté portable téléphone amul réseau mu dégg kuy joy ci ben neeg fi mu né comme fi dafa sédd dafa am glace xaar ma dugg fi peut-être bok ñu tangalal ma ndox may ma café sama yaram bi tangaat peut-être fi bu naaj bi génné ma am réseau ma woté mu dugg fekk fa ben xalé bu tudd ci lal fébar ben magget buy julli sujud ben magget sujud mu tok ba ko ko selmal ñew nuyu ko ne ko exil malade baangi ni mu ne ko ban malade mu ne ko malade bi ngay sét mo ngi ni mu ne ko malade ban mu ne ko du malade bi nga don sesi mu ne ko deer man seminaire la amone deuk sangam mu ne ah man de dama yakkar na sax malade bi mu ne lu way metti moko febar bi nga xamne docteur bobu dong moko meuna fac ci adina bi muy professeur bi subhanallah mu simi vesse bi tek sac bi genné bagage yi mu ne wa soxna si yow bi nga sujudo fi lo don ñaan munako yalla indil mak docteur bi fajj febar bi fi docteur bi fajj xale bi yalla indil mako lol la don ñaan docteur bi dali tok ci suuf ne ko mangi selal sa bour bi nga xamne mom nga don wo nga xamne mo panal sama avion reeral ma ci all bi panal sama auto ci sama sa buntu keur wo man ma ba mu dugg ci sa bir keur dila fajal sa malade bi kon nit ñi wala fi dañu ne so démé fu ndox don ta di nga fekk ba légui ndox mi mi nga fi dé mais nun la ñun ñi ñu ñoo dess goor ak jigen nak ñun no dess mais dit li yalla wax rek wa in utum audina su ngeen dello rek ma dello mais yalla fam nekkon demb ak barki demb lélé nga dégg kalimatu kufr ci Sénégal yalla ay tay da ngay dégg lu bari bari ñu na yalla ay tay du leblé yalla ay tay xale lolu batu kefir la yalla ay tay ak yalla ay kon yalla ay tay demb dafa magge lolu julit du ko genn ci gemiñam kon batay mbokk yi ñongi ci al istilah huwa an yakuna hunaka sidqun fil qalb da nek deug ci sa xol fil i'timadi ala allah ci sukkaniku ci yalla fi qada'i al masalih wa daf'i ad darar min al umur ad dunya wal akhirah na nga gëm ne am nga bour bu fi nek bu tuddu allah bu meuna fajj say mbiri adina ak say mbiri al-akhirah yi neex ak yi naqari wa kon ko am bour bu tol non bour bu meun lolou kon yaw la ya am problème mais bour bobu amul problème lolou moy tawakkul fil istilah muna wa tawakkulu huwa siqa siqatul abdi bima inda allah tawakkul moy nga am confiance ci yalla am confiance ci yalla ablay ibn umar fek sam kat ci all bi muneko ku mom xari muneko sama njaati geey muneko jaay ñu ben ñu lekku ne buma demo ci mom muné ngani ko kewel tili ñoko lek sam kat bi ne ko ayna allah ana yalla ablay ibn umar japp sikki mom nan qala ar-ra'i ayna allah qala ar-ra'i ayna allah mu ñibi ci dëkk ba mu jënd sam kat bi mu goral ko may ko xari kon julli da fay am koolute ci yalla siqatul abd bima inda allah julli da fa am koolute ci li yalla yor di sank ma leen doon wax ne xolal tay bu la Macky Sall waxon ne waxal lo bëgg rek mën na lepp est ce que yow di nga xalaatati ñak ci aduna yalla ne walillahi khazainus samawati wal ard kharam ak sal mom khazainu senegal sax momuko le khazainu senegal sax la ale dana ci lo xamne momuko yalla nak mune walillahi khazainus samawati wal ard ngay am dut di am ci mom sikki sakane munta rek la say problème bi rek bi ci yi neex ak yi naxar yi mbok yi wal ya's amma huwa fi aydil ibad julli deug pour mu am atawakkul ala allah moy day am kersa ci li nek ci loxoy jammi munen di talal loxo su leene demal ci diw ngani ko rusnako yalla ngi fi may dem ci nit wol diw ngani yalla ngi fi wal ya's bima fi aydin nas amal kersa da ngay gis tay doomu adama amna yeen doomu adama ni ñi toroxlo ci seen morom buñ ko defon ci yalla mu may len bokki amna ci nit ñi goor wala jigen ni ñi toroxlo ci seen morom ba mu may len suñ ko defon ci yalla yalla jox len lu upp lolu ni koku jox len wala yeen tay nga dekkune yow de li ngay def mar ginnaw ñu ki sax def maw gi mar ginnaw nit di maral nit ki ginnaw fu mi deme Allah ba xam nga lolou waxin la waxu ñaaw la nak yow de diw dang ko top diko maral ginnawam bi moy fu muy deme Allah ba nga koy maral lolou soko dege luñ la bëgga wax nan lañ la bëgga wax saga wess na upp na ko sax ndax ni nga topé di toroxlul wa jojo pour nga jot dara lolou boko defon ci yalla toroxlu bobu yalla jox la lu upp li nga li la waji jox kon lolou moy atawakkul ala allah ñentel tomb bi moy atawakkulu wal akhdhu bil asbab jami yalla bi tamit nak lu mu wakirlu wakirlu wakirlu day def sabab yi day def asbab yi lan moy asbab yi la budda hunaka akhil karim min tanbih ila umur salasa il faut mu am fi ñetti mbir ñetti mbir fokk ñu bayiko xel ñetti mbir al amru al awwal an at tawakkul la yu'arid ma akhdhu al asbab leena nga gis nit ben way indi na geleemam midin yoonte bi ne teul gis geleem gi di wër ci mbeddi mu ne ko mom geleem bi ñu ne ko diw mu ne ko diw lu tax do tak sa geleem bi mu ne dama tawakkulu ala allah dedet lolou du tawakkul ala allah xam nga lu tawakkul ala allah moy bi nga dekké fi ni xam nga ni fi amul sécurité nga def ci giri def ci wéñ def ci alarme def ci sonnerie ku ko laal nga yew waye bayiko mëna yambalan lu ñew duggu suñ la né li nga né yalla dina mako garder lolu tawakkul azul asbab moy nga it sécurité bi ba paré xam nga sénégal li ñi def loy dégg légui dañu dajji banki defuñu asbab yi lu ñi def dan luy filmé gaay ñew moy caméra cassé caméra cassé ak gardien bu yorul arme awa gardien bi kay bu xassé jël na jox arme tay ji ñoo ñu di ñew bala ñuy yexi mo ak mom ñom ak ñom bok ha ci arme bobu mu yor li diranté ak ñele wala wala dina jël temps sécurité bi mëna yexi mais gardien bu nga xamné dafa taxaw ciundum ñu ñew fekk mu daw sax ya gardien bu am ñu japp yew bu mu duggal duggal ci ruxu bi bolé ko ak ben way nako boy wax di dé ko ko am jarul gardien kon nit ñun li ñuy wax loolu lañ dul def al akhdhu bil asbab jël sa ala sanni ko ci digg kër gi ñu jël ko ngay wax motax ci islam su sacc saccé bala ñuy dag loxo bi dafa am enquête bu ñuy def ki sax mu sacc dafa xif dafa raflé est ce que borom alal bi jow tamit dencion nga sa alal la bo baye bu guddi nga ñew teud fi jagana yo 2 millions té nan yalla yalla xol ma dé bu la fekké ray la yow mi la parce que yow yaay sabab lin la ré kon lan moy al akhdhu bil asbab moy mbir mi denc ko sécurité bi def ko waru way wi garder ko fas wi yew ko nga bayyi nak yalla legi ñew samal la ko lolou moy il faut ñu def asbab yi bi ci bo moy bi ci ñeuk ñaareli ci asbab amdu sani yajibu al akhdh bil asbab wa in kanat hadhihi al asbab da'ifa sabab yoyu nagn ko def lumu new nagn ko def dañu wara tejj buntu bi nagn ko tejj mais bayil non buntu bi graw ah fi kenn dafa duggu bayil non ndogal yalla ñew ñu duggu fa bu bagage yi nga nan la ila pourtant tay dama ko don tejj dembu mom rek la ne nagn ko bayil non lolu moy li nga dan def lu new mom nga bayyi kon tawakkul ala allah da fay andak ay asbab sabab yoy lu mu new lu mu yambara def ko da nga wara tej tejal da nga wara wax waxal da nga wara dem demal da nga wara tok togal da nga wara jaar benen yon jaaral yon bobu lu mu new mune mbok yi budé lek la waji dafa wara lek febar ñu na lekkal nga ni ma nga bayyi sama bop ak yalla febar dama nga faju nga yalla dina ma faj dama nga faju ji lolu moy nga def sabab yi lu mu new ak fum la mëna fekk ak circonstance bu mu mëna nek nañu yegg ne fala yajibu al i'timadu illa ala allah wahdahu warul ci julit goor la wala jigen la mak la wala ndaw muy sukkandiku ci keneen kudul yalla lolou dafa dañ ko wara duggal suñu bop ñun sénégalais yi donte ne neexul ci duggal tay ji yar nañ ñu yar go xamne soone yalla rek ay waxtana go de say waxa ko fi dara yalla kesse dafa ri tax motax ko deg mu ne yalla ak bu nexe yalla ak rek do deg muk ñu ne yalla kesse ki di ma wo legi ne tuddu lendi papam bi mu dewe gaay ne dañuy dejj mu ne len il n'a pas question ken du fi dejj suri nañ ko ñewat nañ ne ñepp ñibé ñu dem kaw dem suuf mu ne dejj du fi am ñu dew ko dem suuf ben way ñu ne len dem len ngeen ñibi gis ngeen ki dof la yalla rek la gëm mën len ko wax lu mu deg ndax yalla rek la gëm dem len ngeen ñibi wala dof la de nga xass biñ ko xass lu tax li ngeen di wax du ko deg ndax yalla rek la gëm bu gëmone yalla ak dana def li ngeen di wax mais comme yalla rek ab dof la dem len ngeen ñibi li ngeen di wax du ko def gis nga lolu moy tay ji suñu problème so gëmé yalla kessé boko dof nga nangam nga da nga tar da nga tang da nga eppal ken munta dekk ak yow nexo nekkal waye bu yeneen yeb nak ñewé ñu na ak ay day soy ni la aduna dañ koy suukar aduna du ciéré waye dañ koy laal lol ngay dégg ñu lay wax kon nañu yegg ne ken tu sukkandiku ci kudul yalla waye wa ma akhzil asbab li anna allah qabla kulli shay huwa man yuqaddiru al-umur bi asbabiha nanu yek ne sunu borom subhanahu wa ta'ala bala dara di am moy sotil moy wax na ne na am mo am bu ne du am yent bi mu jangal abdullah ibn abbas mu nek xale bu ndaw yent di jangal pass da ko ne wa alam anna al-umma iza tamat xamal xet yu yeb bu ñu dajalon beug la dimbali ci benn mbir bu yalla ne do ko am ñoom ñep buñu andon bëgg la xañ lu la yalla indil kenn mënu la ko tray xañ kenn lu mënu la ko xañ gis nga depuis xalé bobu la ko yeen di doon jangal pass wa alam la ko wax annal pour xalé bi deugur mu ne ko xalima gi doon yalla bindé yalla yëkëti nako keuyit gi yalla doon bindé keuyit gi fendi na moy yalla lim doon wax nako ba paré big bi yëkëti nako dootu ñu bindaat kon mbir mi famu nekkon demb ak barki demu fa la nekk waye problème bi fan la nekk moy nun ñun ñoo satul suñu digënté ak suñu borom juroomélu tomb moy simarut tawakkul meññefu wakirlu ci yalla nit bu gëmé yalla wakirlu ci mom yan meññef la ci jëlé as-samarat al-kubra li tawakkul ala allah hiya an-nasr ñëk moy buñu wakirlo ci yalla dañu dimbal waman nasru illa min indillah kérok ahlu badr ñaata nit lañ dajalon ñun ñi ñom ñaata lañ ñetti témèr ak fuk ak ñet ñan ño gagné dulit ñu c'est parce que dañu def tawakkul ala Allah même ci qissa Jalut Daoud ak Jalut yalla mu ñu né wa qatala Daoud Jalut armée bobu ñetti témèr lañu fuk ak ñet ñu la nek ñetti junni samani alaf jurom ñetti junni mais ñan ño gagné yalla mu ne kam min fi'atin qalila ghalabat bi iznillah wallah ma as-sabirin kon tawakkul ala Allah samar bi ci jek moy an nasr julit bi am ndam affaire bi doy avion yu naw dañu wax Umar le lion du désert Umar al-Mukhtar Umar al-Mukhtar gay dañu ñu ne ko Umar italien ay avion lañu yoré té dañuy naw ci kaw mune ne ndax dañuy rombu arsh ñu ne ko deer mune ma dama man fil arsh ma'ana fala nakhafu ta'iratuhum ndax buñu nawé dañuy rombu arsh tay ne ko deer mune comme borom arsh mu ngi and ak man duma tit avion yi xolal tawakkul ala Allah bi fi ci julli fuñ tollu motax duñ dem xolal italien ay avion lañ yor mune len ndax avion yi dañuy naw borom arsh gay ne ko dedet mune ma dama borom arsh man la andal duma tit ni sen avion yi tal moy la solo moy tawakkul ala Allah nit su wakir lo ci yalla day am ndam fu mu tollu sallahu amara ibadahu almu'minin bi tawakkul alayhi ba'da zikrihi lin nasr ليدل ذلك على أنه من أسباب النصر هو الاعتماد على الله الحفظ من أفعال الشيطان الرجيم برم بنينا ننوكر لتموم موخني في القرآن كوكر لتمن دعي أمدام pour lolu leer nañ ne tawak wakir lu ci yalla moy tax suñu aajo faju waaw wakilu ci yalla benen bi ci ngirign gi mu am moy tax yalla fajal la say aajo moy tax yalla fajal la say aajo ku wakilu ci yalla rek yalla rek la say problème ben xalé yaam ko yoni na dem wali reeru tam xarit sénégalais xalé bu jigéen buy muru di dundu diiné yaam nako damal nga wari leeru tam xarit bi mu dem rang depuis 3 heures ba 5 heures jot mu dégg ñu nodd ñent nit mo dess mu yegg ci rang bi mu ne xaarama julli ci am ku ne bo démé sa lekkat gi fi lañ koy bayyi kën du ko pousse nga nan da ngay julli ci mu ne ko bu ngeen ko poussel bu mo ñëw ma pousse ko mu dem julli ci waji wal ha jeki jeki dali rombu yele ñew jël keul xale bu jigeen bi ñew wal tek borom machine bi genn ci machine bi rek ñew jël keul gi ñu ne ko ki borom nek fi ki borom nek bu ñew dina ko jël dali wal pare ñew ne ko wal pare mu xale bu jigeen bi ñew ana ñu ne ko waji walal na la xolal fi lolu senegal la lolu nekku sax fu sori fi la ñukoy laal ak suñuy loxo kon tawakkul ala Allah mbokk yi nañu yek ne fi umur qada qada qawa'il hawa'ij bul bay shaytané ben seconde muy dox sa digënté ak sa borom pour régler la say mbir lol moy suñu problème bu gëna reuy moy dañuy bayyi shaytan muy prox ndollu suñu digënté ak suñu borom ci biñu indi lo sikki sak bu demal nga def wala nangam wala dila indi ay dut nga am borom bo xamne neena la boma joxe sa lepp ma régler la say problème kon lan ngay xaar pour djebal yalla say mbir demb ma nga yendo ndok wa jo xamne mo waron yobbu armée sénégal gambie mu may netali liggey bu reey bi muy def ci bir armée bi ci islam mu ne sama ben chef day def ay prêt banque rek chaque jour day lepp chaque jour day lepp waji oustaz lañ koy wowe mu ne barki dem rek colonel bi ñew na ma oustaz dama am problème de ban problème dama soxla xaliss wa mais prêt banque lu ci islam wax mu ne ko xam nga ko li ngay deg ñuy wax ci radio ak télé taram lool la ah mi suma def lool du ma am xaliss mu ne ko ah kay bañam demal nga japp ba set nga julli ñaar rak nga sujud nga ñaan yalla li nga bëgg nga nan du ma am waji da dem rek def lool ñew julli ge ba paré def ñaari rak sujud ñaan yalla yalla dama am aajo 1 million la soxla aji tok une semaine amna tukki buñ defon ñi def rappel di len fay ñu dal ci bolé turam ñi woko fay ko 2 million ñaata la soxla won rek mu daw di wëri oustaz bi ko yow do nit xañ nako akay ñi boy xam nga wo nañ ma nangam nangam wo nañ ma boy nañ ma ci rappel yi ñi ñu wara fay xam nga ñaata lañ may fay xam nga ñaata la bëggoon jël pré banque mu ne ñaata mu ne 1 million mu ne 2 million lañ ma fay waji nako yina bayyi yoon wi rek fa man yatawakkal ala allah yalla mo wax lolu ku tol na yalla mu ne la soma jappé ma doy la gëmoko tay bu la nguur gi waxon ñu ñu wër sa sécurité rek da ngay bëgg ñu boy la ak ñaari gendarme ñu lay garder rek yow loy def sa xel day dal waaw nañu gëm ci yalla benn mbokk dafa jogé Europe yor camionnette duggal ci ay matériel ñew ba Maroc wara traverser ñu ne ko do so neexalul do fi dugg fi fo nga joxe dara mu ne samay keuy man na ñu ne ko mi fo nga joxe cadeau mu ne duma joxe cadeau gaay ne ko do dem mu ne ma japp ci yalla fanan fi mu lal ay sijaada teud wacc ci domam bu ndaw bu ma andalon teud ak ñeneen ñu ma andalon ñu teud ba fajar jot chef bi ñew ne ko mais ñi luñ fi def mu ne ko ñi auto bi signal yi du tak wala waji o lay mu wax deug gi mu auto bi signal yi baña tak chef bi ñew ci sefer bi ne ko yow da nga indi fi auto bu signal yi du tak mu ne ko ah kay day tak de mu ne ko talal mu tal lepp tak mu ne garde bi mais yow auto bi signal yi tak na mu ne ko dembu dafa bañon tak mu ne ko jox ko keyitam mu dem waye ñew diko jox ay keyit nan ko xamena sa kanam wa fi jaarate na la japp xamena sa kanam bo fi jaarate na la japp ba mu joxe waji fara waji nako ma ngi lay sante guddi gi yep yalla la tagat pour nga garder ma dama amone problème dama bëggone nelaw amu fuma nelaw nelaw na fi garder ga ba waji bëgg de wa ya tawakkal ala allah fa huwa hasbu waja ngi dawal auto bi sonu no bëgg na fu nelaw mu ñew ba ci garder bi fanan loko fanan ko garder bi ba set mu ne ko alhamdulillah garder nga ma ba set neena nak waji du lim ma jox keyit yi moko metti mais lima ko wax ne bing may japp dama gëmenton bëgg nelaw te xawma fu ma faran te xal la ba ñu fi yeen garder yi ken xalatul ñoo fi di sacc mu ne ma tedd fi nak nga garder ma ba set dene garde bi di bëgg dé mais loolu la yalla dogal parce que man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu mbokk yi kon simar yaangi nonu so defé tawakkul ala allah wa yahfazuka min kulli su yalla mo lay ar ci lepp lu bon kep ku tawakkul ala allah yalla mo lay wat ci pexé shaytan ci pexé non ci lepp yalla mo lay may ndam yalla mo lay taxaw yalla mo lay ar kon mbokki julit yi doomu adama benen tombe biñ ci tek moy as-su'ubat fi zalika moy awaiqi jafé jafé yi doomu adama di am pak pak yi doomu adama am ci tawakkul moy lélé doomu adama tollu ay digënté tollu ci lek wala naan wala febar wala lu mu mëna nek lélé shaytané ñew di doya dil fofu nga wara feddalé kolouté sa digënté ak sa borom shaytané ñew di la reussal shaytané ñew di la yambarel té xam ngeen né doomu adama kan la sa kolouté deug deug ci yalla di wër moy bi nga amé jafé jafé bi nga fébaré bi nga xifé gis nga Moussa ba mu génné dëkk ba tiit dox ba égg ci téen ba fekk fa xalé jigéen yi mu dimbali leen ba paré lu mu wax yalla dama xif ma ngi tok fi di la xaar lan la ci jëlé xalé yi dañoy yegg rek seen baay netali seen baay histoire mu leen dem leen génné ndiko bu mu ñëw lu mu am mu nekk en sécurité imaginel bu ñewon fek fa ñaari xalé jigeen yi mu leen di dragué han di jëfante ak ñom lu bon su xalé yi ñibé bokk seen papa lu ñuy wax ko ko afsay say la motax doomu adama ci jamono yi tartar fofu nga wara fédalé sa digënté ak sa borom fofu nga wara fédalé sa kooluté ak sa borom rab jalla jalaluhu motax da ngay deg borom bi ne iza rakibu fil fulka da'u Allah mukhlisina lahu ddin wa ya falamma najahum ila al bar iza mushikun lol du tawakkul tawakkul moy bi mu nexé yalla la su metté yalla la bi nga mëné yalla la bi nga ñaké mën yalla la gis nga ibrahim bam defé tawakkul ci ray domam bamou def yoon yeb bay rendi jot yalla moko sebe wa fadaynahu bi zabhin azim kon dom adama ne yegne yene say day weur lu mu lek dox ba son waye sabab bi lan la sante dama nga doxi bul tok omar ibn al-khattab fekk na ben xalé bu goor ci bir jakk ji gaay diko tag ñu ne ki mo fi gën ndax day fanana julli bu ba cege muy wor omar jël karwas ciaw ko genné ko jakk ji ñu ne omar li nak mu ne ki fu muy jëlé lum lek lum naan ñu ne dekk ndey ko indil buñ lek bari mu ne dekk ndey ko gën nit dafa wara def ay sabab sa sababu dund gennal nga wëri ndax yalla demb ben mbok nen da don gasten tan bi dem na 11 mètres mune mu dem ba romb ay xeer yu xonk mune mu fekk fa ay sax yu re mune lolou jaxal ko 11 mètres ci biir mu fekk fa lay dund ñun kan mo len di dundal ñu ne ko ma min dabatin fil ard illa ala allah rizquha yalla bu mbindi ndund te fi lolou ñu nan daba te do ma adama sax ci xet yoy la bok yalla mo len assurer ne man ma len di dundal te nak yalla defu ci sette dafa ne wa ma min dabatin fil ard illa ala allah rizquha fu mu meuna nek nak yalla mo assurer ne dina ko jox mu lek dina ko jox mu nan ku def atawakkul ala allah sunu borom daf lay jox kulute daf lay jox ndeuguer lay jox la siqa jox la confiance motax do musa tit musa biko gay sese ci geej ñepp tit inna la mudrakun mune len kala inna ma'i rabbi bis waaw da ngay am kulute so defé so joxé sa bop yalla yalla dalay may do musa tit mara wax len sax omarul mutar bi gay tité ne ko italien ay avion la ñor avion day sanni bomb mune len ndax buñ nawé dañuy rombu arche gaay ne ko dedeen mu ne fek borom arsman la andal titum avion yi gis nga ku and ak yalla do tit yu ndaw ndawani mo yalla mo lay jox koolute jox la confiance ci sa bop yalla daf lay jox ñemé pour nga yegne say aajo yalla daf koy régler ba fu muy jexé yalla daf koy régler amna ci kenn ci tabi'ini day aji bayiwul kërëm dara domi ne ko da ngay dem mune len damay dem aji noppalu len fokk ma aji ñi ne ko kër gi mune bayina len ak yalla mu dem kër gi lek bimu ne biñ yoron lek ko mu jeex ñu xif yaay ji commencé wax ndax xalé bu jigen bu ndaw bi mo ne won papa demal yalla bu ñu bayé du ñu sétan ne dom ji gis nga seytane nga mi ngi ni nak legi fo ñuy wax rek ñu dégg ben way ci buntu kër gi feug buntu kër gi ne buru sangam dafa doon tukki mu ñow ba fi marnan mu soxla ngeen may ko ñu mu naan xala bu jigen bi daw jël kopp bi gëna rafet ci kër gi raas ko bam set da ci def ndox mu sedd ñow may jox waji jox bur bi mu naané ndox mi sedd guuy choono gi wacc mar bi wacc mu ne bok kër gi kër kan la ñu ne ko kër diiw anamu ne dafa aji bur bi daal di yëkkati or bu bari def ci kopp bi mu ne yeen ñi ma àndal ku nekk na ci def dara ñoom ñu def ci pot bi fees ñu jox waa kër gi est ce que kooku yàlla wutuwu ko kër kon soo joxee sa bopp yàlla may la kóolute yàlla jox la confiance yàlla jox la ñeme yàlla jox la al iman bi xusul ala rizq yàlla dina la ubbil ay yoon nga am ngëm am confiance ne wërsëg wii ngay wër yàlla dina la ko yombal ixwatal iman fa inda tawakkulu al abd ala allah fi umurihi indaha faqat sayalamu annahu sayaxsul ala rizqihi mahma kanat léeg-léeg nga gis doomu aadama dañuy jàpp ne jàng mooy maye wërsëg dégg jàng naa ba sonn ah parce que du jàng mooy indi wërsëg diplôme bu nekk ut naa ko c'est parce que du diplôme mooy indi wërsëg tukki yenn saa nga dégg benn waaye bu ne wër naa Afrique man gis naa ay nit yoo xam ne ne dan naan ma wër naa Afrique nga gis ku ne wër naa Europe nga gis ku ne dem naa Afrique dem Europe dem états unis te amul dara yàlla mooy maye kon yàlla mooy maye wërsëg woowu ñuy wër yàlla moo ko yor ci loxo yàlla la nekk doomu aadama boo wàkkirloo ci yàlla yàlla daf la koy jox daf la koy indil mbokk jullini noo ngi ci umurun tunafi atawakkul léeg-léeg am na fi mbir yoo xam ne day dàqonteel ak loolu ñuy wax tawakkulu ala allah ginnaaw ba nga yëgee yee passé nga yëg ne am na fi mbir yoo xam ne dafay dàq tawakkul complètement soo ko defee rek yàlla dina xam ne yow mi gëmoo ko da ngay tappale da ngay làmbatu waaw mooy li moo xoon sànq mooy ñun balaa ñuy dem ci yàlla dañuy wër ba sonn xam ne léegi mbir mi mun nañ ci dara tële nañ xaar wax toog na xaar yàlla loolu tawakkul kooku deful tawakkul maa yoon ngaa dem ba sa pexe jeex làmm nga lépp fëgg nga bunt yëpp lépp tëju na nga ne xaar ma xaar yàlla comme ni Sénégal di def bu ñuy fubal duñ yaakaar yàlla de suñ demee ba téele ba xam ne dara jeex na ñu ne ay yow yàlla doo ko yëkkati loxo yi ci kaw loolu du tawakkul ala allah loolu dafa dàqonteeg tawakkul tawakkul mooy bi ngay génn sa kër di dem nga yëg ne yaa ngi dem ci ay aajo yoo xam ne yaa ngi dox ci kaw suuf si ci ndigalu buur boo xam ne sa lépp moo koy yembal nga jox ko lépp waaw ne ko yàlla yaay sama borom loolu dogal rek loolu la moo tax gis nga da ngay fekk ci alquran nit yonenti wala nit ñu bax ñi sahaba yi kérok bañ leen né inna an-nas qad jama'u lakum fakhsawhum té ngeen dé gaaya ngay dajalo lan la sun borom netali allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhsawhum lam nafazadatuhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel lolu moy tawakkul hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy ñun yalla mo ñu doy lum def non la lolou mom moy mbir yi nga xamne mom moy jeriñ ki nga xamne dafa wakul dafa def tawakkul ala Allah aqsamu tawakkul ay yatawakkal abdu ala Allah fi qararati nafsihi li islahi nafsihi tawakkul dafa am ay xaj bi ci ñëk moy jambi na xamne na jël sax way ci bopam ne mom dafa wara defar bopam faqidu shay ko amul do may xam nga lu tax nit ñi mënu ñu am tawakkul moy nit ki su fekke ne mom ci bopam biir bi baaxul tawakkulam baaxul naka lay defale jabaram ba mu nek ba mu am tawakkul naka lay defale doom ba mu am tawakkul dafa am benn mbokk ndaysan seen wa juma dañoo dajalo bu ko dur fekk mi ngi and ak doomi julli ji bi soir bi jeexé xalé yi ñibis ci kër gi benn xalé bu ndaw bi mu ne mag ji wallahi pa diw bu laalon sama papa malaka yi wacc dur ko parce que sama papa ci suba def nay azkaram xol xalé bobu niñ ko defé rapt pour muy def ay azkar mu def tawakkul ala Allah ba gëm ni azkar yi soko defé yalla mo lay protéger mo lay ar wallahi pa diw bu laalon tay sama pap malaka yi dinañ ko duma parce que sama papa bu muy xey def na azkaram ben mbokk tuddu Omar Diko xam ngeen domam dafa febar ñëwuk hôpital médecin bi bëgg ko jëlal dara xol loxoy xol ñaari loxoy xol bob bi xale bu ndaw la fu nek mu xol mënul jël pousso bi dool ko ci veine ci sididi mu wa papa ji ne ko ki dal il faut ñu delo ko parce que ki xol nañ ba son son dal mënu ñu xale bi daal japp ci loxo papa bi ne la jël docteur bi est ce que bi muy laal sama loxoy waxna bismillah est ce que waxna bismillah est ce que docteur bi muy japp sama loxey di xol est ce que waxna bismillah laaj docteur bi kon ndeke mbok yi dafa am mbir yu beure beure beure beure ñun dañuy wax rek rek dañu jaaragul ci yoon bi auto nak bu jaarul ci yoon bi ngay reer rek da ngay law daw daw bu son auto bi lu mu ndaw lu mu neex lu mu sedd da ngay daw ba essence bi jeex moteur bi lak li ngay wër do ko gis parce que jaaro ci yoon wi dafa am sunu ñun mbir yu bari ñu teggi tay yo xamantene ñun dañ ko waron def yar ci sunu njabot yar ci sunu soxna ñu teggi yoon yoyu di daw ay kilomètre motax li ñi wër duñ ko gis waaw lu nekk dafa am yoon tawakkul ala Allah jël al qarar sa bop pour defar sa bop wa annahu yuridu al istiqama duna an nazar ila ghayrihi da nga bëgg juk bu go xol ñeneen bu go xol keneen sa bop rek alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza tadaytu bu la keneen yitel na sa bop yitel fexel ba yow li nga bëgg han ci tawakkul ala Allah ci diine sa digënté ak sa borom ka fexé ba mu nekk ci yow na nga yëg ne defar sa bop moy li ñëk ñël ben sa digënté ak Yalla defaral sa digënté ak Yalla bala lenen di defaru sa digënté ak Yalla bu defarul dara du defaru na Yalla gëna reuy ci yow lepp dem laaj na xalé ben laaj mané kenn ci ñun tay bu tëddoon 2 heures du matin muy taw asman bi di dënu ndox mi wala ngaan ben xalé bu jigen bu muy bëgg tak woko téléphone ne ko maangi ni sawetu buntu keur yow la don setsi nangam ak nangam motax munuma nelaw heure yi te mu ngi taw asaman ba ngi deñu mu ngi lendeum courant mu ngi coupé yow mom wajoju day tud wal day jog kan momay tont wajoj day jogal day tud day jog lutax mu jog parce que xalam jigen bi muy labat moko yekati mu jog su fekkone ben milliardaire nak mo ñew ba fofu wo la ne la man de dama la doon indi ben ndimbal mo ngi ni ci sama malette bi mais bima ñew ba fi mu ngi taw quoi est ce que damay ñibi wala dama lay xaar nga ñew noy def loy wax ha e xaar ma mané mbokk yi yeen da ngeen teddu fajar jot fajar ñuy noddu as-salatu muy taw ken du dem jakk soore ñu ne day taw yalla jorul nga xuss taw bi wala legi nak fofu ngay nat sa digeuntek sa borom benu mbok neena sayuma tedde sama keur fajar ma deg as-salatu khairum minan nawm mune sama xol daf may wax ne yow yaay wax pa bi bida lay dundu yow yaay dundu sunna ki dundu bida nak mo lay wo ma nga ca jakka ji depuis 4h mom ah est ce que yow kon ñema nga tudd fi baña dem fajar julli ji jaar gis nga c'est très dangereux mune ma jokk mune say bi ki salat lol mo tudd ma tudat parce que kemay wax nekul ci deug mom depuis 5h du matin ma nga ci jakaja ubbi na jakaji buy balé balé na wala buy nafila nafila na han def nay azkar tok na fa ba salatu jot man ma ngi sama keur ba paré néna koku nekul ci deug man ma nek ci deug motax il faut mbiri buñ ko xol fi ci mazahiri ay xabdu tubey man may dund sunna du wax ay jëf la innama hi a'malukum uhsi halakum mbiri seen jëf la man yalla ma koy bind alquran wa na fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ihtada ha wa kadhalika kuntum min qabl ma ay defu beuri ci ñun mais duñu gesso bo li ma doon wax sank ci lay delu wat ma ngi arrêté fi waxtaan bi après inshallah ngeen xol waxuma man ngeen di wawaat de mané seeni programme yi ñëwaat na ngeen faxe fukki tomb yi ngeen faxe ngeen am ko lepp ngeen def ko ndax kenn ku ne ci ñun mu mëna xam tawakkul kayfa nuhaqqiqu tawakkul fina naka lañuy def ba tawakkul nekk ci ñun waxon na len fukki tomb yi muqaddima bi mafhumu tawakkul at-tawakkul wal akhdhu bil asbab thimaru tawakkul at-tawakkul la yakunu illa ala Allah aqsamu tawakkul awa'iq tawakkul umurun tunafi at-tawakkul umurun tuhaqqiqu tawakkul at-tawakkul wa tawakkul danaka ñent ñoo ci dess mais inshallah ñeneen ñi ñew ci programme su ngeen ko mëne wax ñooñu ñu waxtaan ko ak yeen mbir yi nak gis nga waxtaan yi limuy jëriñ moy nga fexé li ngay dégg nga koy def duma yewu fajar tay dégg na ñu wax ci ñiri ñu yewu fajar ma jëm sama bop ray sama bop yewu fajar ha dumay julli jakk dégg na ñu wax ci ñiri ñu dem jakk ma ray sama bop ci dem jakk dumay saraxé dégg na ñu wax ñiri ñu saraxé ma ray ci sama bop pour diko def dumay wor dégg na ñu wax ñiri ñu lendi wor lendi ak jeudi ma ray sama bop pour def ko lolou mom moy jiriñ waxtan bi mais pas tour bi amna mbok yi ñew nañ waxtan bi neexna lek nañ beñ nañ nañ ataya diw ya ay suba lolou amulu ñu ben jiriñ suñu ben serigne def ñu doon wax ne waxtan yi day tangal mais du ñoral oustaz abdou karim gey rahimahullah saïd maniko na mu ne waxtan yi day tangal mais du ñoral waxtan yi day tangal da ngay ñew deglu tang deg dara tang mais nak so continuewul tangay wo day fay lan la yalla def suñu deugal top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh